سجاد ہے مگر زخموں سے چور سید سجاد ہے مگر دکھ ساری کو سکینہ کے دیکھا تو رو دیا سجاد ہے تمہاری آنکھوں سے شہر زنجیر و طوق سے لوہے کا تازیانہ سکینہ کو جب لگا سجاد ہے تمہاری آنکھوں سے شہر کا بابا آگے تمہاری آنکھوں سے شہر کا سکینہ کو مار کر کہنے لگے لئی سکینہ کو مار کر عباس سے کہو کہ سکینہ کو بچا سجاد بول اٹھے بازار شام آیا تو سجاد بول اٹھے آ جا سکینہ تو میری آغوش میں سما سجاد تمہاری آنکھوں سے شہر عابد نے کی نظر رو کر سر حسین پہ عابد نے کی نظر اٹھتا سوال جب کہ بہن کی کنیز کا کو دفنا کے بھائی نے ناصر کہا سکینہ کو دفنا کے بھائی نے آغوش میں تو بابا کی آرام کر ذرا سجاد.